بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة نجم کی قوم حال اللہ ذکر تخویف دنیاوی تدی امت دی رولو دفارا چه دمخ که قومنو حال بگوره ولی تباشیوی دی ولی پی عذاب راغله دی تا تکذیب او جوان دی چه انبیاو پلو انبیاو سره مقابله کولی مخالفت ایکا و تکذیب ایکا و استهزاء کولا تو کدر عمل پتاسو که موجودی استاسو عاقبت و انجام بهم ده حلاکتی ناخری آیاتونو کی تطبیق ذکر کو او دا اول او دا آخر مینز کی مناسبت و ربط ذکر کو صورت شروع شیو دا قرآن کو تصدیق باندی ما ظل صاحبكم وما غوا دا پیغمبر ستاسو گمراه شوی نه دی اوریدل نه دی صحیح لار نه بلکې په صحیح صراط مستقیم باندې روان. آخر کې وی چې هاذا نذیر من النذر الاولى اشاره پیغمبر تا دا ایو قول دی مفسرین و حضرت قطع دا چی دا پیغمبر یرون کے دی خوشان دا مخ کی یرون کو دا دو دا نور پیغمبران میند کی فرق نشتا اغیم نظر یرون کیو او دیم نظیر دے یرون کے دویم اغیم یرون کیو پا توحید باندے قل قومنو لرا چہر پیغمبر قل قوم تا اللہ دا وحدانیت دعوت پیش کرو او دوم دعوت پیش کرو نو دیو اغی پا دیکی اوشان شو ازا نظیرن من النظر الاولا. دویم قول لاده چمرات سن قرآن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چدا قرآن یرون کے دین پشان دا یرون کولم بنو چمکی کتابون نازل شیو تورات انجیل و زبور اغام دید پار نازل شیو چی قومون و یرین چ انذار وکي او قرانوم د دې لپاره راغی چې انذار وکي خلق یې ری دریم قول دا هم دې جهادا کی اشاره ده هغه مزامین او تاج په صحف د موسی علی السلام کې او په صحف د ابراهیم علی السلام کې جهادا دا بیان چې مخکې وشو نذیر من النذر الاولى دا يرون کده امت لرا پشان دو يرون کولم بنو. يرول سمطلب چسنگاوی او يرول او نیردو غیت نصیتو کو غی قبول نکو دقا سید امت حال بومی چې دی قران ویرو دا امت دی پیغمبر ویرو او دی دا په یرو لبان دی سپروا او نساتی نو بس د دې انجام او عاقبت کوم داسي من النظر الاولى ګورو مخکې صفات د اولوهیت بیان شو اور پسې تحویب دنیاوی اور پسې تصدیق د رسالتو کو اور پسې اس بات د قیامت کوي مقاصد یې ذات په ترتیب سره راغستي عذبت العذبا نزدیشو قیامت نزدیوالی معناسو علامات اخکارشو چکمی علامی احادیثو کی ذکر شوی او ټول اخکار شوی لنبی علامہ خود نبی علیہ السلام راتلو چاوی زو او قیامت یو بل سرا یو زیراغلیو زو تلک مخ کشوم ناغا علامہ دا قیامت تا بیار پسی نوری عزیفا مانا دا نزدیکت سر رازی ناشنا لفظو ابو زید وی سألتو عربیا مل بحبان توی ما دیو بانده چینا تا پوسکو دا مشکل الفاظو مشکل لفظ راغلیو مالا مخلا محبان توی نواوی چه مل محبان توی اسو شیدن بانده چیوی چه المتکاکی دا غیر اگران اکڑا ما بیاوی چه مل متکاکی متکاکی سو شید قاغوی المتعازف ما بیاوی چه مل متعازف متعازف سو شید وقال انت احمقو ومر و ترکنی ما تیوی تخو بیوقفی تب ایس نپوئی گی ما تا دور معنی اکڑی نو لغات طول ناشناو کنا او باندو کے خواصلی عربی و ادا سے الفاظ یہ ہوئی چه القمه او سره او القمه ده مدینه پا کسو کی دیر گرمه ده وجه نپریوته و چپا پی راغلی و خلق را جمع شو چاول لاس مگلو چاول اگو گنا چاست نو چه کل استرگی اوغلو لی نوی ما لکم تکاکتم علی کتکاکو اکم علی زی جن افرن قعو عنی عربی دا سے ہوئی نو اچھا پیروم ٹول عربو چی اغا تراجمہ شیو اچھا اغا دا سے ہوئی چی ما لکم تکاکتم علی کتکاکو اکم علی زی جن افرن قعو عنی ناغیوی دعوه فإن شیطانه یتکلم بالهندیت وی پریه ده شیطان پوردو کی خبری کئی عربیو اوغی تبلا جب اخکاری دا تکا کو راجمہ کی دو تبیلشی چسا چلی چٹول راجمہ شوی پا ما باندی لکا خلق راجمہ کی گی پا آغا چاچ پیریان پی راغلی زی جننا ابی اوی افران قوانی لرش ای دوان اگی داغ پارا بین پوئی دو وی دادو شیطان پا ہندے کی خبری کئی نابو زیدوی چیز پوانشم دا عربی پا الفاظ بان چیزا دے سوئی ناغو تاخری وی چی المتعازف متعازف سمانا چی خلق پر جمع شوی را نزدی شوی و تا چدا بدا سچا بشوا مانا دا نزدی کتوا عزفت العزفا نزدی شو قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشته د دې قیامت لپاره بغیر د الله نام څوک ښکار کوونکې کشف ښکار کول ته وي پرده چې لري کې فکشفنا عن کغتوا اګه قیامت کې به ته وي چې نن ستانه پرده لري کړه تبصرو کلی یوم حدی نو الله کاشف دې مذکر او کاشف ہے و تولیوی دین مبالغی دو جندہ سکی گی یا صفت موصوف ور سر دے نشتے دے قیامت لران بغیر دا اللہ ناسوک دا سی او نفس چکلاویے کی اوکارے کی نفس کاشفا نفس مونس دنو کاشف ہے زکر مونس راو یو دا مانا قیامت شتا دے یقینی دے او نزدیم دے ہاں کدت داوتا پوسکے چی کل برازی ندغ علم چاہتا نشتا دے تعین نشتا چی کل برازی اگا اللہ تا علم دے پخپل وقت بیراولی لا یجلیها لوقتها الا ہو دوی مانا داوم شتا دیو بعید و انتخا چیر دا قیامت دا حیبت بسوک لری کئی او دیر لوی حیبتی پارچا باندی قلتا سوک شتا دی دا سی چی لری کی ملاوینا لیس لا من دون اللہ کاشفان نشتے دی سختے دا قیامت لرا بغیر دا اللہ نابل سوکو لری کون کے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سمجھ دنیا کې ضرر او مرض او مصیبت بغیر د الله نه بل څوک نشي لري کولی نو قیامت هغه بوجم به د الله نه څوک نشي لري کولی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ نو تاسو د دې قرآن نه دیر تعجب کوئیں دینکار پوجبان دی دا قرآن دیر ناشنا گنے زکا چی دا مسئلہ پیش کری دا دا اللہ دا وحدانیت ادا دیر ناشنا دا حدیث کی مراغلی چی بدا الاسلام غریباً وسيعود كما بدا اسلام چې پاول کې کار شو ډیر ناشناو توبه هر چا باندې ناشنا چې دا سدي دا کوم خبره دا کوم کتاب کې راغلی ا دې له سوي او وسيعود كما بدا ا دې بیا خپل زوړ حالت ته واپس څنګ پاول کې او په ابتدا کې دې ناشنا او خلق تعجب کو اخر کې به هم دې ناشنا شي او خلق وتعجب کوي چې ور بلشان خلق پیدا شوی دی ولې اولیان باندې هو څوک دی کرشته دوان باندې شفاعت نمانی دا خبر ننکی کا نفع دا توحید دا وجه ننور سنو دی خوش بس دا مسئلہ پو دنیا کی بیان شوا چا اللہ واحد لا شریک دے بغیر دا اللہ نبل سوک سنشی گولے نا اولیاء و نا انبیاء و نا ملائکو طول محتاج دی ویدو خو بکیڑو سپرینو خودو پیڈیر شیمی بکی پریخی دیشتی نو دا تعجب د صد وجنو د انکار د وجنو ډیر انکار پوجه تعجب کو کنه ځکه انکار سو قسم وي یو خبره خلق نه مانی انکار تی نه کوي نو غلی نو بس غږ نه کوي څوک داسي چې ښکار وي چیرورا مونږ دې ته نه یو تیار اپکی غما څوک داسي چې غي خبره واوري کنه نو پټو کوئی واړی گپ شپ تی نجوڑ کی مزاق اڑا ہوئی مزاق چی راشا ہو گو رہا تراشا ہوئی چی نوی خبر آو آو رہی داد ہر زمانہ کی دا خبر اڑی رناشنا ہوا قرآن ذکر ہوئی اللہ رب العزت ذکر ہوئی چی تاسو دی قرآن نا تعجب کوئی د دیو جن چډیر ناشنا خبره ده د منلو نه ده ځکه مخ کې چاکړی نه ده نو مشرانو کړی ده نو کشرانو کړی ده نو مولانو کړی ده نو پیرانو کړی ده نو لنګانو کړی ده تیچانه ده دی په پیرانو وکړل دیو ډیره خبرې کوي ښا نو تعجب وجه سره انکار او من هذا الحديث چې مخکې تصدیق شوی او کړ چې با او هاي لا عبد ما او ها دا وحي و چې الله کړی و حدیث وته وي نوې خبر او تعجب یې کو د کومه کې جان و کړی هغه هم په دې ګواهی کنه چې دا خبره هم موږ نه دا اورېدلې دی چانم نه دا ورې ده دا وړې نه آشنا خبره یره وې دا به سو کومني وې دې دې له نه نه دل کړی چې دا سو کومني منی کنه وني دا خو الله په حق کار کوي چې کومني کنه وني خبر وشي هاو بیا به ګیل نه کوي قیامت کې به وزر نه پېښ کوي چې نو خبر دا خو الله خبرې دي درا منلو منه منلو سره سکار نشتا وتضحكون او خنداور پوری کوي دا مشرکان خان دي کنه چې د موحدینو خبرې کوي کنه وګوره پلان دې کې بیان کونه داسې وي داسې خبره وکړه اولیاء پوری ټوکی کولی چه اخون پنجو بابا قل سموهم اللاوی نمی ایواخ لینا اخون پنجو بابا چوی پیدا شو نو خبری نکولی نو خبری خول نکی بلی دا بس دروغ دغه ته وی ښا میری ډیر حران پریشان شو چې دا عجیب کار شو نو یې اکرپور کې یو ولیو اکرپور کې دا دغه کلی دی ښا هغه له بوته چې هغه چې کاپوکو ناغوی چه دا مادرزاد ولی ده ده ده مور پیدا شوی ولی ده دکا خبری نکا اوی دا ده او که چه ده پا ده سارا کی که ده اخپل با پا سارا کی که خودو نو کارغر آغی اخلی کی ولا مخو کووالا کولاو شو به خبر شروع وری پنچریان دا نمانی وې ولي به نمانو چې تی وې کنه نو به مانو ته ډېر لوي سړی کنه وړي رښتیا وې دا منلو خبرې دار مشرکانو خبری خواه او چیز اوری و تضحکون نو خاندی خواه و تضحکون خاندی چیز اوی زن تا موحدین وی خواه لکر اولیاء و کرامت نمانی چنوری را کوز کلیو او دلت کرامت نمانی د قلندر سیبو چې سمندر ته ویلې دي چې ګوردا زمامه المان دي دی بدل تزان لکورونه جوړي برایي بکي او بوب پټي ډکي با او ته بغغ نه کوي ګور کني خیر وځي نه وي بس خلق لګیا په مخوان برایي کیږي او بلډینګونه جوړيږي او سمندر پا خوا روان دی یریگی چکا سکومن گوری قلندر گوری پنج پیریان دا نمانی و تضحکونا خنداکی پا توحید پوری خنداکی پا قرآن و سنت پوری ولا تبکونا او جرانا کوئن قرآن خودید پار راغلی چی او سلی مسلمانی او دخدین یریگی نو خام خواب دے دا قرآن دا بیان پو وقت کی جڑا کی استرگو نبی وقت کی بیگی دا بخام خواب کی بغیر انسو بہا کر نہیں رہ سکتا نا نشی کے دے چی دا قرآن واو رہ استاز استرگو نوخ کی لانے نشی او حدیث نقل کرے قرطبی چه نبی علیہ السلام ناستو ایو سڑے و سر ناستو جلل یہ جبریل امین را رہے تا پوسو کہ من حاضا دا سوک دے قال فلان ادا فلانے دے نو جبریل امین ہوئی چه انا نزنو اعمال بني آدم كلها مونږ د بني آدم ټول عملونه تلو و الا البكاء جړانه تلو ولې نه تلې خو الله او طويلې چې مکاو ځکه شی چې د ټول نوزنه به برکت شي کنه ولې خلق ته معلوم شي کنه اللہ رب العزت دیتوی چی ما دامت علی دکا دی وزن ما تا معلوم دے و بیوی چن اللہ یطفئو بدمعت واحدت بحورا من جہنم اللہ رب العزت دسترگی پا یو ساس کی باندی دا جہنم دریا بونو ملکی پا یو ساس کی باندی بیا چې ډیر ساس کې تی نو شي الله وی دا مشرکان لنور دي ها ولا تبكون غریب بل څه پسې جاړي خر مړشي جاهل مړشي مشرک مړشي نو غریب پسې جاړي هوله پرې دي جنت ته ورسي دا جنت ته د پلارو چې مشرک وته رسي او یو جنت ته رسي دي دي دی پاغی پسی پو مشرکانو باندی جڑا کئی دا دی زمانی خلق دنو او خلق دا سی دی چی علماء دی او شیوخ دی اڈیر لوی لوی دارو والا خلق فنو دی خبر دستن خواب ولا تبکون توبہ چرت آغی و چرت قرآن ار سبو تا پراتی بخاری با پراتی مسلم شریف با پروتی بل شریف با پروتی خود دا قبول لحنو سر چیز قرآن لی دن ناشنا با تخکارش داڑی را ناشنا خبر ورچی دی بکال که چطا تلاوت دا پارا قرآن راک لی کنا راک لی بولی مصروفیت ډیر دی جی ډیر مصروف یو هر وخت بغړې ته ګور هر وخت اوس مصروفې پیسې راټولې د زکاتونو میاش رااله په دې مصروفې دا سیټانه جزانې دا سیټان کړی دي چې څوک غواته یو شی مخې ته کوي چې دا وګوره یې ګلشن معمار کې چې ازمکه راکړې ده او دا غوې ته تعمیر ضرورت ته او څه شی نشته دی وخته دا خلق ده او قرآن قسمیږي الکه څه دی جوړه علت غایی وایا کنا خلق خوصا چیزای جوڑی نمخ کی فکر ہوگی چی دیگی بسکو ما مطانا اول انٹرویا غستوالی چی دا مدرسه صلح جوڑا ہے تخپل شہرت تا پا رہے جوڑا ہے او دا مال دولت تا پا رہے جوڑا ہے او دا قربانو دا سرمنو لے جوڑا ہے اپا دی باین دا خلقونا چی خیر دارین حاصل کیا تو وقت ہے سمر درو دی خلقو کی یرا نشتا دا خدای نخا او یرا ذکر نشتا چی قرآن نشتا ولا تبکون وانتم سامدون او تاسو غافلیے سامدون غفلت توی یا معرضون مخلون کیے او دریم انا کی ابو عبیدہ چوان تم سامدون یہ تاسو سندری ویون کی غنہ سروت توی دغکار دخل کو دیر خواخ دیخا چی پروگرام ٹول پا دیبان دی مکمل شی پا تکمیل تورسی چی نظمی پک ہوکی نظمی ہوئی او اگیو موازنو کی ایرہ بل سوگنشتے چی نظم ہوئی او سٹیٹ سیکرٹری ہم لگی آئی چی پلانے دی راشی نظم دی ہوئی دا خلق جذبات دی گرم کی نظم سی سندرہ چربیتا نادامہ ناکی تاو چربیتو پسی شوئیے تاو گانو پسی شوئیے انمو متیخ دے چناعت شریف او ٹول پتر از دگانے دے خلقو لورزی کا نا ان لکھو نرا دے جسوک پوئی گی ناغی ہوئی چیرہ داناتی اپا دپلانے گانے پشکل جوڑ کرے یو کتاب کتابونو کیما اپروت په خوشی تاخونو کیما ا دې چته یو غانو په خوانو داغي پتر ز جوړ کړو چې یو منزل منزلونو کیما اچھا دا قران پروتو کنه دي چله بار بار وې چې ما علمنا او شعر ما علمنا او شعر ما پیغمبر ته شعر نه دی کولی اغا شاعر ندی دو دو شان سر مناسب ندی او دیتی حق کشی جوڑ که کنا جاہلان خلق دی علیکت بعض داسی لکا مخ کی ذکر شو اول کی کیا فریت اللذی تولا فاتوا قلیلا واکدا اول کی موحیدی اول کی موحیدی او دا کئی اب یا رستو دا سی لعنت پیوشی چاگا توحید سکے چی دو دنیا دا پارا ہو دو دنیا پرستے دا پارا ہو دولت دا جمع کولو دا پارا قرآن را مخی کی خلقو تا دا غیب شہرون دا غیب پتر از باندی جوڑ کی ملہ یوانتم سامدون او دا قرآن دا اوریدونا دا مطلب واغستو دا اثر یہ در باندیو کو چی سروت گردن نجوڑ شو گانے و بجانے وائے دغی تا دین وائے مکوه فسجدوا لله واعبدوا. ده خلاصه شو سجدیو کې الله تا یذو کې الله تا او د الله بندګیو کې کغه پرنګ سجدی کې پرنګ روکو کې ک پرنګ قیام کې نو عبدو یې ته ذکر واستو کو چې سجدیو د روکو مطلب څه دی؟ الله تا یذی الله بندګی. دا ده پکې مفسرین کیسه شروع کړې ده یا یو کله دا آیت نبی علیہ السلام لوستو هر قسم خلق ناس ته مشرکان باومولو نبی علیہ السلام سجدا وکړ نو هغه هم سجدا وکړ هغه ولې سجدا وکړ دا یوازې دا آیت ته سجدی دی نور ندی راغلی کنا هغه وخت کې مشرکان نو هر وخت کې وو نو دې آیت سره ولې سجده کوله نو بیا پکې وې چې روایت کې راځي ورغه ته اوس دې خبره واګه کړه ها روایت کې راځي چې څنګه نبی دې اسلام دا وې شیطان دا په شانتي आवाज راويستو داغه د आवाज پښانته او دی وی چې تلک الغرانی قل علا ان شفاعتهن لا ترجا تغلولوی هسته چې دی تغلولوی مرغابه چې دی د دې شفاعت الله سره قبليږي نو مشرکان پرې واته چې د قوم وې کنه نن دې زمونږ خبرو او یو پکې ونه هغه دومره سرکښ چې خاورې راوچته کړه او تندی سره یو لګول وی دام سجده ده دام سجده ده ابی ابن خلف یا امی ابن خلف ورګه خاور پسې نورم لارشه نو حبشو ته چې کوم خلق تلو په هجرت هغه ته پته لګی ده چې قریشو ایمان راوړو نو هغه رااله مکی ته ا خبر درو او پسې نور نه دی پهلا چې نورم درو توبه دا واقعیت دی او کسې ای ثبوت یې نشته ده نبی علیہ السلام بکړی صحابه کرام بکړی حضرت عمر رضی الله عنه وی چې دا سجده واجب او فرض نه په مونږ باندې او دورو چې چاو کړنو ثواب به وشي صحابو خپل رائی بار سکی کنا چې دا امر دې د الله طرف نه نو مطلب دا او چې الله وي زما توحید قبول کړي زما وحدانیت قبول کړي دعوت ته غوي هغه په دعوت باندې اړول دي ځکه هغه سجده لازم او واجب نه وي نفس جدوی اولیوی دید دی مخ کی سمرہ بیان کلا چر کلام و شرکان ور پور ٹوکی کئی و خندہ کئی او غیل خدے توفیق ندی ور کلی چو جاری نو یا مومنانو فس جدو للہ وعبدو تاسو ہو کے کنا تاسو باین خدا خدے فضل لے نلدہ تسجدو کے او دلہ بندگیو کے چتاو د قران اصل مقام حاصل شي لب لباب حاصل شي چې څه د پاره الله نازل کړو هغه اثر پتا سو کې موجود شي سور له خوش قسمتی ده او اخر دعوه سورۃ اخلاص شو